22वां सर्ग। दृढ़ बोध हो जाने पर सब दोषों के विनाश, मन की प्रसन्नता और विशुद्ध आत्मतत्व के साक्षात्कार का वर्णन। ज्ञान की फलभूत जीवन मुक्तावस्था के अनुभव का प्रकार बतलाने के लिए श्रवण, मनन आदि के वृद्धि क्रम से जैसे जैसे ज्ञान दृढ़ होता है, वैसे वैसे अधिकाधिक दोषों का क्षय होता है, यह पहले दर्शाते हैं। जो नित्य और अनित्य वस्तु के विवेक से संपन्न है, जिसका चित्त वृत्तियों को त्याग रहा है, जो समाधि के अभ्यास द्वारा ज्ञान प्राप्त कर क्रम से बाह्य तथा आंतर मनन का त्याग कर रहा है, जिसका मन कुछ विशुद्ध आत्माकार रूप से परिणत हो गया है, जो दृश्य और अज्ञान की भूमिकाओं का परित्याग कर रहा है, जो उपादेय यानी ज्ञान की भूमिकाओं को प्राप्त हो चुका है, जो दृष्टा यानी प्रमाता को भी साक्षी चित से वेद्य यानी दृश्यभूत देख रहा है, जो भासक चित से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं देख रहा है, जो यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेह, इस भगवद वाक्य के अनुसार जागरण के उचित परम तत्व में ही जाग रहा है तथा निबिड़ अज्ञान के विकारभूत संसार मार्ग में सोया हुआ है, और जो संपूर्ण तुच्छ सुखों से लेकर हिरण्यगर्भ पद पर्यंत सुखों में अत्यंत वैराग्य होने के कारण क्रमिक मोक्षरूपी सुख से युक्त तथा उसकी हीन एवं भोगकाल तक ही रमणीय ऐहिक भोग के साधन माला चंदन आदि में विरक्त अतेव लोक संग्रह के लिए क्रियमाण कर्मफल तथा प्रारब्ध कर्म से प्राप्त भोगों में निष्प्रिय है, ऐसे अधिकारी पुरुष का अनादि जड़ अज्ञान रूपी आकाश के परमात्म रूपी जल के साथ ऐक्य को प्राप्त होने पर आसक्तिहीन अज्ञानाकाश के नमक के टुकड़े के समान रसावशेष होने पर नहीं, किंतु धूप में बर्फ समूह की भांति निर्वशेष गल जाने पर तथा जैसे वर्षाकाल के व्यतीत हो जाने पर बड़ी बड़ी तरंगों से भरे हुए जल से चंचल मध्य भाग वाली तरंगयुक्त नदियां शांत हो जाती हैं, वैसे ही बड़ी बड़ी तरंगों से भरे हुए जल के तुल्य चंचल स्वरूप वाली विविध विश्वरूपी तरंगों से युक्त तृष्णाओं के शांत होने पर तथा जैसे चूहे के द्वारा चिड़ियों के जाल काटे जाते हैं, वैसे ही वैराग्य के आवेग से संसार वासनारूपी जाल के तोड़ने पर अतेव हृदय की ग्रंथि के ढीली पड़ जाने पर जैसे कतक के फल से निर्मली से जल स्वच्छ हो जाता है, वैसे ही विज्ञान की दृढ़ता से स्वभाव यानी मन प्रसन्नता को स्वच्छता को प्राप्त हो जाता है। एक आठ जैसे पक्षी पिंजड़े से मुक्त होता है, वैसे ही कामनाओं से रहित विषयों में आसक्त करने वाले विषय के गुणों के चिंतन से शून्य भार्या आदि प्रियजनों के संपर्क से विहीन और बार बार भोग के लाभ की भूमि से रहित मन मोह से निर्मुक्त हो जाता है। भाव यह कि मन पहले 740 पेज 65 सर्ग 22 श्री योग वासिष्ठ महारामायण कामना आदि से छुटकारा पाता है, तदंतर अज्ञान से छुटकारा पाता है। 9 अज्ञान से विनिर्मुक्त मन की कैसी स्थिति होती है, उसे कहते हैं संशरूपी दुष्टता के शांत होने पर कौतुकभ्रम से निर्मुक्त परिपूर्ण अंतर्भाग वाला मन पूर्ण चंद्र के तुल्य प्रकाशमान हो जाता है, वर्टिकल बार 10 वर्टिकल बार वर्टिकल बार जैसे वायु के शांत होने पर समुद्र में समता निश्चलता उदित होती है, वैसे ही मन के शांत होने पर सब जगह सर्वोत्तम सुख पैदा करने वाली अज्ञान रूपी मल से विमुक्त उन्नत समदृष्टिता उदित होती है, वर्टिकल बार 11 वर्टिकल बार जड़ता से जर्जरित स्वरूप वाली अंधकारमयी बोधजनक वाक्य के व्यवहार से शून्य यह संसार की वासना सूर्योदय होने पर रात्रि के तुल्य क्षीणता को प्राप्त होती है। 12 चिद्रूपी आदित्य का दर्शन कर लेने पर गुरुसेवा श्रवण समाधि का अभ्यास आदि रूप पुण्य पल्लव वाली प्रज्ञापद्मिनी हृदय रूपी सरोवर में ऐसे खिलती है जैसे कि प्रातःकाल में निर्मल प्रकाश से युक्त अतेव सुंदर प्रकाश खिलता है, वर्टिकल बार 13 वर्टिकल बार संपूर्ण लोकों को आनंदित करने में समर्थ सत्वगुण की वृद्धि से प्राप्त हुई मनोहर प्रज्ञाएं पूर्ण चंद्रमा की किरणों की भांति बढ़ती हैं। 14 वर्टिकल बार अधिक कहने से क्या लाभ? जिसने ज्ञातव्य परमात्म तत्व को जान लिया है, ऐसा महामति पुरुष वायु आदि चारों भूतों से रहित आकाश के तुल्य न तो उल्लास को प्राप्त होता है और न अस्त होता है। वर्टिकल बार 15 उसके महाप्रभाव का वर्णन करते हैं। जिसने विचार से स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिसे आत्मा का प्रकाश हो गया है, ऐसे महापुरुष के इस संसार में ब्रह्मा विष्णु इंद्र शंकर भी अनुकंपनीय करुणा के पात्र है, क्योंकि उनमें भी अवतार धारण आदि अधिकार के क्लेश देखे जाते हैं। 16 वर्टिकल बार प्रमादवश पहले की तरह पुनः प्राप्त विक्षेप प्रसक्ति का वारण करते हैं। आकार मात्र से प्रकट होने पर भी जिनका चित्त भीतर अहंकार से शून्य है, उस पुरुष को विकल्प ऐसे नहीं पाते हैं जैसे मृग तृष्णा को मृग नहीं पाते हैं। 17 चित्त की वासना से ये लोग तरंगों की भांति उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। वे अज्ञ प्राणियों को ही अपनाते हैं, न कि तत्वज्ञ को। मरण जन्म यानी आविर्भाव तिरोभाव रूपी संसार तत्वज्ञ पर अपना असर नहीं डालता, यह जानकर तत्वज्ञानी इस आविर्भाव और तिरोभावों से माया से निर्मित व्याघ्रादि कौतुक के दर्शन के तुल्य रमण क्रीड़ा करते हैं और अज्ञानी उनसे बंधन में पड़ते हैं। 18-19 जैसे घट में घटाकाशन उत्पन्न होता है और न मरता है, वैसे ही इस संसार में शरीर के भूषित या दूषित होने पर भी आत्मज्ञानी भूषित या दूषित नहीं होता, यानी घटाकाश के तुल्य अविकृत ही रहता है। 20 भ्रमरूपी मरुस्थल में उत्पन्न हुई मिथ्या संसार वासना शीतल विवेक का उदय होने पर, चंद्रमा के सहित प्रदोष काल के आने पर मरुस्थल में उत्पन्न हुई मृगतृष्णा की भांति नष्ट हो जाती है। 21 मैं कौन हूँ, ये शरीरादि कैसे प्राप्त हैं, यह जब तक विचार नहीं किया गया तभी तक यह अंधकार के तुल्य संसार आडंबर स्थित है। 22 तो कैसी स्थिति से संसार रूपी अंधकार से शून्य पूर्ण आत्मा को पुरुष देखता है, इस पर उस स्थिति को कहते हैं मिथ्या भ्रम समूह से उत्पन्न आपत्तियों के आश्रयभूत इस शरीर को, जो आत्मभावना से नेदन शरीरम यह शरीर नहीं है इस तरह बाधित देखता है, वह पूर्वोक्त पूर्ण आत्मा को देखता है। 23 741 पेज 66 स्थिति प्रकरण श्री योगवासिष्ठ महारामायण। देशवश उत्पन्न जो आधिभौतिक, कालवश उत्पन्न जो आधिदैविक तथा शरीर में उत्पन्न जो आध्यात्मिक सुख दुख हैं, वे मेरे नहीं हैं, इस तरह जो भ्रमरहित दृष्टि से देखता है वही पूर्वोक्त पूर्ण आत्मा को देखता है। 24 वर्टिकल बार असीम जो आकाश दिशा काल आदि हैं और उनमें वर्तमान परिच्छिन्न उत्पत्ति गति आदि क्रियाओं से युक्त वस्तु हैं, उन सब में मैं ही हूँ ऐसा जो देखता है वही पूर्वोक्त पूर्ण आत्मा को देखता है। 25 वर्टिकल बार करोड़ों अंशों में विभक्त जो बाल के अग्रभाग का लाखवा भाग है, मैं उससे भी सूक्ष्म और व्यापक हूँ ऐसा जो देखता है वही पूर्वोक्त पूर्ण आत्मा को देखता है। 26 वर्टिकल बार आत्मरूप से प्रसिद्ध जीव तथा उससे दृश्य सकल पदार्थ चित प्रसाद मात्र है, इस तरह नित्य ऐक्य दृष्टि से जो देखता है वही पूर्वोक्त पूर्ण आत्मा को देखता है। 27 यह अद्वितीय चित सर्वशक्ति अनंतात्मरूप तथा संपूर्ण पदार्थों में अंतः स्थित है, इस तरह जो देखता है वही पूर्वोक्त पूर्ण आत्मा को देखता है। 28 मनोव्यथा दैहिक व्यथा और भय से उद्विग्न होने वाला जरा मरण और जन्म से युक्त देह मैं हूँ जो बुद्धिमान इस तरह नहीं देखता है। वही पूर्वोक्त पूर्ण आत्मा को देखता है। 29 वर्टिकल बार मेरी महिमा तिरछे ऊपर नीचे सर्वत्र व्याप्त है, मुझसे अन्य कोई नहीं है। इस तरह जो देखता है वही पूर्वोक्त पूर्ण आत्मा को देखता है। 30 सूत में मणियों की भांति संपूर्ण जगत मुझ में ही गुंथा है और चित्त भी मैं नहीं हूँ। इस तरह जो देखता है वही पूर्वोक्त पूर्ण आत्मा को देखता है। 31 मैं ही हूँ इस तरह जो देखता है। ऐसा करने पर चित्त के परित्याग से अहंकार मात्र परिगृहित न हो, इसलिए अहंकार के साथ जगत के निषेध से चिदेकर ब्रह्मा का ही परिशेष कर दर्शन करना चाहिए। यह कहते हैं न मैं हूँ और न अन्य ही है, किंतु एकमात्र निरामय ब्रह्मा ही है। इस तरह व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थों के मध्य में जो देखता है वही पूर्वोक्त पूर्ण आत्मा को देखता है। 32 जो भी कुछ यह त्रैलोक्य है वह समुद्र में तरंग की भांति मेरे ही अवयव है। इस तरह जो अपने अंदर देखता है वही पूर्वोक्त पूर्ण आत्मा को देखता है। 33 स्वतः सत्ता शून्य होन से शोचनीय यह त्रिलोकी मुझसे ही अपनी सत्ता के प्रदान द्वारा पालनीय है। यह मेरी छोटी बहन है, दृष्टि मात्र से पीड़ित होने के कारण अत्यंत सुकुमार है। इस तरह जो देखता है वही पूर्वोक्त पूर्ण आत्मा को देखता है। 34 आत्मतापरता त्वत्तामत्ता ये जिस महात्मा के देहादि से निश्चित रूप से विवेक तथा बोध द्वारा निवृत्त हो गए वही सुलोचन महापुरुष पूर्वोक्त पूर्ण आत्मा को देखता है। 35 दृश्य के संबंध से रहित अतेव निर्विघ्न स्वभाव की स्फूर्ति से जगत जाल को अंधकार को प्रकाश की तरह करने वाले विशाल चिन्मय आत्मशरीर को जो देखता है वही पूर्वोक्त पूर्ण आत्मा को देखता है। 36 वर्टिकल बार सुख दुख देह उस देह में विद्यमान गुरु देवता तथा शास्त्र में श्रद्धा उसमें नित्यानित्य आदि का विवेक उससे उत्पन्न श्रवण आदि के क्रम से आत्मज्ञान में तारतम्य के भेद ये जो हैं वो मैं ही हूँ। इस तरह जो निश्चय के साथ देखता है वह भी आत्मतत्व से च्युत नहीं होता है। 37 निर्तिशय आनंद घन आत्मसत्ता से आपूर्ण यानी आनंदल्व मात्र के अर्पण से तृप्त ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत जगत में अंशमात्र से वर्तमान ऐहिक पारलौकिक भोग्य वस्तु से मुझे क्या दुःख है कि जिससे वह हेय हो अथवा अन्य क्या सुख है कि जिससे वह उपादेय हो। इस तरह देखता हुआ पुरुष सुदृक यानी अभ्रांत दृष्टि व्याप्त 742 पेज 67 सर्ग 23 743 श्री योग वासिष्ठ महारामायण है। 38 यह जगत पूर्ण रूप से तर्क से अगमय वृत्ति के परिणाम से रहित यानी निर्विशेष सन्मात्र ही है। यह जानकर जिस पुरुष की है और उपादेय भावना नष्ट हो गई है वही पुरुष है। 39 जो आकाश की भांति एकात्मा है और संपूर्ण पदार्थों में व्याप्त होता हुआ भी उन भावों में अनुरक्त नहीं होता है वह महात्मा पुरुष निर्तिशय स्वानंद के उपभोग में समर्थ साक्षात शिव है। 40 वर्टिकल बार सुषुप्ति जागृत स्वप्न इन अवस्थाओं से मुक्त मृत्यु का भी परम आत्मीय यानी मृत्यु से भी उद्विग्न न होने वाला जो सौम्य समदृष्टि तथा तुरीयावस्था में स्थित है उस परमात्म पद को प्राप्त पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ। 41 संपूर्ण जगत में एक ब्रह्मा ही है। इस बुद्धि से युक्त जिस पुरुष की ब्रह्माकार दृष्टि संसार में स्थित विचित्र और सुंदर विभवों से युक्त सृष्टि प्रलय और स्थिति में सदा ही अपरिच्छिन्न है उस परम बोध से युक्त जीवन मुक्त शरीर वाले साक्षात शिव को नमस्कार है। 42 22वां सर्ग समाप्त।